เราได้ยินเสียงกันและกันตั้งฟังเป็นอัตโนมัติเลยเป็นอัตโนมัติในการที่เราจะตั้งสติดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ให้เราเพ่งจดจ่อทำความระลึกรู้ทำการเอาใจใส่กำหนดเอาไว้อยู่กับธรรมะและที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับอรุณในช่วงของการเข้าใจธรรมให้มีการทำการปฏิบัติให้มันเข้าไปสู่ในใจเราจะให้ธรรมะเข้าไปสู่ในใจได้ผ่านทางหูนี่แหละหูได้ยินธรรมะแล้วให้มันดำรงคงไว้ในสมองได้บ้างอยู่ในระหว่างหูคือในสมองจากในสมองแล้วจะทำให้เข้าสู่ในใจที่ท่ามกลางอกเนี่ยให้ตั้งสติเอาไว้ให้ดำรงสติเอาไว้อยู่เฉพาะหน้าวันนี้เราจะมาฝึกการตั้งสติในรูปแบบที่เรียกว่าธรรมานุสติธรรมานุสติคือการระลึกถึงธรรมะธรรมะแบบไหนเพราะว่าต้นไม้ท้องฟ้าภูเขาทะเลพวกนี้เป็นธรรมะหมดนั่นแหละเป็นธรรมะอยู่แต่จะเข้าใจธรรมได้ไหมจะเข้าใจธรรมะที่อยู่กับภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลเหล่านั้นได้หรือไม่ได้สิท่านฟังท่านบอกว่าผ่านการฟังการทำความเข้าใจให้มันถูกต้องตามระบบของธรรมะระบบของธรรมะนี้นั้นจึงต้องเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเราเรียกกระบวนการที่เรามาระลึกนึกถึงธรรมะในหมวดข้อต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นธรรมานุสติเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วกำหนดบทพยัญชนะไว้ด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งด้วยตัวบทพยัญชนะด้วยทั้งในความหมายแง่มุมต่างๆทั้งลึกและตื้นกี่นัยยะมีหมดยังสามารถที่ปฏิบัติจริงได้ผลต้องตามที่ตรงประสงค์เอาไว้สามารถพิสูจน์ได้เห็นได้ด้วยตาและหูเรียกพิสูจน์เองแล้วเอาคนอื่นมาพิสูจน์ต่อเขาทดสอบกันไปก็ยังได้ผลได้เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติทำได้จริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่แค่มีมาในตำราหรือว่าสงวนไว้สำหรับเฉพาะบางเพศบางคนบางกลุ่มเท่านั้นไม่ใช่แต่ถ้าใครทำจริงปฏิบัติจริงแน่วแน่จริงเขาก็จะทำได้ในที่นี้ให้เรามาตั้งไว้กับธรรมานุสติธรรมานั้นมีมากมายทุกฝั่งในวันนี้เราจะตั้งเจริญใคร่ครวญพิจารณามาในหัวข้อธรรมะเพื่อให้สติของเรามันเกิดมีขึ้นด้วยหัวข้อที่ท่านแสดงไว้บอกไว้สั่งสอนเอาไว้ครั้งแรกที่ปาอิสิปตนะมฤคทายวันนั่นคือเรื่องของอริยสัจทั้งสี่ให้จิตเราใคร่ครวญมาในธรรมะคือเรื่องอริยสัจสี่อะไรก่อนที่ว่าไม่ใช่อริยสัจสี่อะไรก่อนที่ว่ามันเป็นของปลอมมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่สัจจะความจริงแต่มันเป็นของลวงของหลอกไว้เราต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเราจะใคร่ครวญธรรมในทุกฝั่งเราต้องไล่เลียงกันไปตามลำดับให้มันทั้งลึกและทั้งกว้างเอาก่อนที่มันไม่ใช่ก่อนคือสิ่งที่เป็นทางบนทางอ้อมทางที่มันไม่ใช่ทางตรงทางที่มันหลอกลวงทางที่เป็นทางตันนั่นคือสุดโต่งสองข้างการที่ว่าจะต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นและกายคิดว่าเออนี่มันจะสุขมันจะได้มันจะดีถ้าเป็นตาหูจมูกลิ้นและกายแล้ว นั่นจะเป็นทางตันทางบนทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงทางที่จะมีขวากหนามมากมายอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นการเชื่อในสิ่งที่ว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะ5อย่างนี้นั่นน่ะคิดว่าสิ่งนี้น่ะจะนำมาเพื่อความพ้นทุกข์นำมาเพื่อความสุขอันเกษมได้เช่นเครื่องรางของขลังวัตถุสิ่งของนั่นนี่เงินทองยศตำแหน่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะทั้งหมดที่เราจับได้ด้วยมือได้ยินด้วยหูอะไรพวกนี้จะนำมาซึ่งความพ้นทุกข์ได้คิดว่านี้จะเป็นสุขอันเกษมได้นี่เข้าข่ายในทางกามหมดเลยเรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคคือการประกอบตนยังพัวพันอยู่ด้วยเรื่องของวัตถุสิ่งของข้าวของมีความยินดีพอใจในเรื่องของกามเหล่านั้นสิ่งอีกอันหนึ่งที่มันไม่ใช่เลยนั่นก็คือปฏิเสธเรื่องพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ไปหาการทำทรมานตัวเองให้ลำบากต้องเหนื่อยต้องเครียดต้องลำบากต้องเจ็บๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่สามารถที่จะเป็นเงื่อนต้นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ได้ในวันนี้ท่านฟังธรรมานุสติเนี่ยให้คิดไปเลยคิดใกล้ครวญไปเลยคิดไปในหมวดธรรมะต่างๆเหล่านี้เริ่มต้นหัวข้อที่เราประกาศเอาไว้คืออริยสัจสี่สิ่งที่เรากำลังใคร่ครวญให้จิตเรามีการมาจดจ่อไว้คือสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงซะก่อนสิ่งที่เป็นของลวงของปลอมเป็นของเทียมที่เขามักจะมีประกาศเอาไว้ว่านี่ของจริงนี่ปฏิบัติจริงปฏิบัติดีแต่นั่นคือของปลอมเทียมของลวงเอาไว้เหมือนยาพิษแต่เอามาลวงใส่น้ำหวานเอาไว้ทั้งสีและกลิ่นก็ทั้งหอมและหวานถ้าดูไม่ดีกินเข้าไปบ่นได้มึนได้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตคือจิตมันจะเติบโตต่อไปไม่ได้ต้องเลิกเลิกสิ่งที่ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบเหล่านั้นเลิกเดินตามทางที่มันจะหมุนบนเลิกเดินตามทางที่มันจะตันเลิกเดินตามทางที่มันจะมามีขวากหนามแล้วมาเดินตามทางสายกลางทางสายกลางนั้นก็หมายถึงทางที่มันจะไม่เข้าไปวนอยู่ในสุดโต่งทั้งสองข้างทางที่มันจะไม่ประกอบเกี่ยวพันอยู่เนื่องด้วยกามเพราะว่าโดยความพยายามที่จะละความคิดนึกตรีตรึกไปในทางกามความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะมาในทางที่จะไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกับการที่จะประกอบตนให้มันลำบากชนิดที่ไม่มีประโยชน์การที่จะไม่ประกอบตนชนิดที่ลำบากเปล่าๆปลี้ๆไม่มีประโยชน์ตั้งแต่เรามีสัมมาทิฏฐิการทำความเพียรให้มาตามสัมมาทิฏฐิความเพียรนั้นก็เป็นสัมมาวายามะความเพียรนั้นเนี่ยด้วยกำลังด้วยความเพียรอาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างเจอทุกขเวทนาบ้างประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจบ้างแต่นั่นเป็นทางสายกลางเป็นทางอันประเสริฐความบากบั่นความภาคเพียรต้องมีผลขึ้นมาได้สิท่านฟังด้วยการปฏิบัติตามทางสายกลางท่านเรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่เมื่อเราทำเราปฏิบัติแล้วจะให้เกิดความรู้ที่มันละเอียดลึกซึ้งลงไปเป็นความรู้ที่ท่านเรียกว่าอภิญญายะคือความรู้ยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบเย็นอยู่ในใจความสงบเย็นเนี่ยมันไม่เหมือนกับเรื่องของกามไงทุกฝั่งกามเนี่ยมันยังต้องปรารภสิ่งภายนอกเป็นวัตถุกามให้สิ่งภายนอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รสเป็นอย่างนี้อุณหภูมิเป็นอย่างนี้กลิ่นเป็นอย่างนี้แต่ความสุขในภายในเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับสงบระงับจากทั้งภายในภายนอกสิ่งภายนอกเป็นยังไงข้างในเป็นไปเพื่อความสงบระงับได้เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมได้เป็นไปเพื่อความเย็นคือนิพพานได้เท ที่ว่าข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ทำให้จิตเราไปวนไปวิ่งอ้อมเป็นทางตันเป็นทางลำบากเนี่ยที่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะด้วยองค์ประกอบจริงๆของเขาเต็มครบถ้วนนั้นมีองค์ประกอบอยู่8อย่างไล่มาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะทางกายวาจาก็ยังมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะในทางใจก็เพิ่มเติมเรื่องของสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเข้าไปด้วยเป็นองค์ประกอบ8อย่างรวมกันเข้าเป็นเอกรวมกันเข้าเป็นหนึ่งอยู่ในจิตใจของเราจิตใจของเราไปตามทางนี้นี่คือมัชฌิมาปฏิปทาไปตามทางสายกลางจะทำให้จิตของเรานั้นมันเข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวกันในทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทานี้ทุกฝั่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคิดค้นใคร่ครวญไตร่ตรองปฏิบัติทำให้เกิดด้วยปัญญาของท่านเองปัญญาที่ให้เป็นความรู้ยิ่งไม่ใช่ความรู้ธรรมดาธรรมดาเป็นปัญญาที่ให้เกิดความรู้พร้อมนี่พร้อมไปไหนพร้อมในการที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นปัญญาที่ใช้เกิดความสงบระงับอยู่ในอริยมรรคคือทางอันประเสริฐที่ประกอบด้วยองค์8ประการตัวเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ในมรรค8นี้เป็นส่วนหนึ่งเวลาเราใคร่ครวญธรรมเนี่ยนะเจริญธรรมานุสตินี่เราต้องมีการยกหัวข้อขึ้นมาไล่ลงไปไล่ขึ้นมานี่หัวข้อที่เรายกมาในวันนี้คืออริยสัจ4ใช่ไหมเราเริ่มต้นจากการตรีตรึกถึงสิ่งที่ไม่ใช่อริยสัจ4ก่อนนั่นคือไปในทางสุดตรง2ข้างที่ไม่ใช่จะเป็นมรรคที่ไม่ใช่จะเป็นความเห็นที่ถูกต้องล่ะไม่ใช่จะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็มาถึงว่าเอางั้นจุดที่ปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นคืออะไรเอาทำได้เลยเนี่ยคือมรรค8นี่อยู่ตรงไหนนี่เราจะมาใคร่ครวญกันต่อไปหัวข้อที่ต้องยกขึ้นในเรื่องของมรรคคือทางนั้นอยู่ในส่วนที่เรียกว่าอริยสัจ4ในข้อที่4คือปฏิปทาอันเป็นเรื่องทำให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก่อนที่จะไปถึงปฏิปทาตรงนั้นอริยสัจ4นั้นมีอะไรอย่างแรกคือเรื่องของความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ท่านตรัสรู้ขึ้นมาใกล้ครวญขึ้นมาทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจจึงมาประกาศบอกไว้เป็นความจริงอันประเสริฐข้อที่1 นั่นคือทุกข์ท่านเรียกว่าทุกขอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์เราเจาะลงไปทุกฝั่งเวลาเราใคร่ครวญธรรมเนี่ยต้องรู้จักที่จะไล่ขึ้นไล่ลงให้ได้ไล่ขึ้นจากมรรค8มาเจออริยสัจ4ไปตรงหัวข้อข้อแรกของอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจไล่ลงไปในเรื่องของทุกขอริยสัจมีอะไรคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังเหล่านี้เป็นความทุกข์จะพูดรวมๆย่อๆในหัวข้อนี้ก็บอกว่าขันธ์5นี่แหละที่มันเนื่องด้วยความยึดถือนี่แหละมันเป็นความทุกข์มันทุกข์ยังไงเราไล่ลงเราก็เจาะไปด้วยทุกข์นี่เป็นยังไงเอาก็เกิดเนี่ยเป็นทุกข์ทำไมเกิดถึงจะมาเป็นทุกข์ก็ยังแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดนั่นไงโอ้นี่แหละมันเป็นของปลอมแต่ว่าเรายังเข้าใจว่าเกิดเนี่ยเป็นสุขคิดว่าจะมาเจอแต่ภาษาที่น่าพอใจเป็นความสุขแต่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงเวลาที่จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วมันจะเป็นทุกข์เนี่ยความสุขมันจะมีไม่ได้หนุ่มฟังหรือถ้าเรียนจะเข้าใจว่าโอ้ได้พลัดพรากจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั่นแหละจะเป็นความสุข โดยที่ไม่ได้มานึกถึงว่าถ้าเจอกับผัสสะที่ไม่น่าพอใจแล้วมันจะไม่เป็นความทุกข์ความสุขมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกท่านฟังมันจะมีแต่ของปลอมหลอกลวงกันเฉยๆให้เข้าใจกันไม่ถูกต้องให้เข้าใจกันไม่ตรงความจริงแต่ความจริงคือความทุกข์นี่มันแฝงอยู่ในเรื่องของขันธ์ทั้ง5ความเกิดเป็นยังไงคุณนี่แล้วการก้าวลงสู่ขันธ์การออกมาจากขันธ์นี่ดูหมอตื่นมาตี3ตี4มาทำคลอดขอโทษนะไม่ใช่ความทุกข์ในเรื่องความเกิดของหมอนะเพราะหมอเกิดมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องมาทำคลอดเนี่ยมันไม่ใช่คือความเกิดคือทุกข์หรือที่แม่จะต้องมาแบกคันบำรุงคันทั้งแพ้ท้องทั้งน้ำหนักขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงของสารชีวเคมีต่างๆในร่างกายเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่ทุกข์คือความเกิดของแม่เพราะว่าแม่เกิดผ่านมาแล้วแต่ว่าทุกข์คือความเกิดเนี่ยเรากำลังพูดถึงบุคคลนั้นที่เกิดออกมาทารกที่เกิดในวันนั้นเนี่ยมีทุกข์ด้วยกันอยู่3อย่างคือทุกข์ที่ต้องเกิดจากการที่ต้องอดอู้อัดอั้นอยู่ในคันเป็นสถานที่แคบมากจำฝังขนาดว่ากรงขังคนน่ะก็ขังคนไว้ในเรือนจำต่อให้ขังเดียวก็ตามเนี่ยให้เซลล์มันเล็กขนาดตอนดีคนเนี่ยมันก็ยังใหญ่กว่าโรงศพแน่นอนโรงศพเนี่ยมันเล็กนะจำฝังโรงศพที่ว่าเล็กๆเนี่ยยังไงก็ยังใหญ่กว่าในคันอยู่ดีเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยคันของมารดาที่ห่อหุ้มเด็กอยู่เนี่ยเล็กยิ่งกว่าโรงศพอีกคนขังอยู่ในคุกยังมีเนื้อที่ใหญ่กว่าโรงศพโอ้ยเขายังถูกอัดอั้นอุดอู้อยู่ในนั้นนี่เลยจึงเป็นความทุกข์ของผู้เกิดในข้อที่หนึ่งที่ว่าจะต้องมาอัดอั้นอุดอู้ทนอยู่ในคันนานเท่าไหร่40สัปดาห์ฟาดไปบางคนน้อยกว่านิดหน่อยบางคนมากกว่านิดหน่อยแต่ประมาณนี้และในช่วงนั้นก็ไม่ได้อยู่สบายทุกฝั่งนอกจากคับแคบแล้วยังเรื่องของเสียงรบกวนหัวใจของแม่เนี่ยบึมบึมบึมบึมเหมือนตีกลองอยู่บนหัวทุกวันทุกวันตลอด40สัปดาห์นั้นยังเรื่องของท้องไส้สิ่งสารอะไรต่างก็ไม่สะอาดไหลวนแปดเปื้อนอยู่ในครรภ์นี่คือความทุกข์ของเขานะของเด็กที่จะเกิดขึ้นมายังทุกข์ในข้อที่สองที่ต้องออกจากครรภ์เนี่ยเป็นความทุกข์มากทุกข์ตรงที่ว่ามันจะต้องเบียดเสียดออกมาจากช่องแคบๆนั่นคือช่องกำเนิดที่จะต้องแบบโอ้โหผ่านกระดูกเชิงกรานทะลุออกมาตามช่องถ้าไม่ออกมาตามช่องตามทางที่ดีไซน์ไว้เนี่ยกล้ามเนื้อฉีกบ้างมีปัญหาเรื่องผิวหนังสมัยก่อนนี่เทคโนโลยีเรื่องการผ่าตัดอะไรยังไม่ได้มีมากเนี่ยถ้าเด็กคลอดด้วยวิธีที่ไม่ปกติธรรมชาตินี่ทั้งแม่ก็ตายทั้งลูกก็ตายได้นี่คือความทุกข์ในข้อที่สองที่จะต้องเจอในตอนที่กำลังจะเกิดในข้อที่สามเกิดออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหยังจะต้องมาทุกข์ตามต่อเนื่องเนื่องจากที่จะต้องมาเจอกับภาษาที่ไม่น่าพอใจบ้างพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจบ้างก็เอาของเล่นมาให้เล่นบางทีของเล่นก็เสียบางทีไม่ได้เล่นก็ทุกข์ใจนี่เจอความทุกข์พวกนี้3อย่างอย่างน้อยๆที่จะต้องเจอที่เกี่ยวเนื่องมากับความเกิดนี้ถ้าจะบอกว่าความเกิดเนี่ยเป็นความทุกข์ถ้าเราจะบอกว่าเออเกิดเป็นสุขดีนะก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยินดีด้วยนะที่คุณเกิดมานั่นเป็นของปลอมนั่นไม่ใช่ความจริงคำพูดที่พูดนั้นคือบอกเพียงบางส่วนไม่ได้บอกภาพรวมทั้งหมดว่าจริงๆแล้วทั้งหมดคุณต้องเจออะไรบ้างมันก็มีโปรโมชั่นเนี่ยมันคุยมาขายของเนี่ยว่าบอกเดี๋ยวข้อดีนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้เราไม่ได้ใช้จริงก็ดูดีแฮะเอาซื้อแต่ว่าซื้อมาใช้จริงๆอ้าวข้อเสียมันก็มีอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนั้นโอ้ไม่ได้บอกกันนี่โอ้อย่าแล้วถูกหลอกขายมาแล้วนี่เวลาเราจะรับอะไรมาเนี่ยฟังดูให้มันดีซะก่อนโดยเฉพาะยิ่งข้อมูลต่างๆนี่ก้อนทั้งก้อนเนี่ยด้านดีมันก็มีด้านที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็มี แล้วเราจะเรียกพูดได้มั้ยล่ะว่ามันคือความสุขทั้งหมดพูดไม่ได้ท่านฟังมันไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์สิ้นเชิงในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเลยเนี่ยนะอะไรที่มันไม่สิ้นเชิงมันไม่หมดจดเป๊ะเลยเนี่ยท่านก็จะแจกแจงไว้ว่ามันไม่เป๊ะตรงไหนก้อนนี้มันเป็นยังไงส่วนดีมันเป็นอย่างนี้ส่วนไม่ดีมันเป็นอย่างนี้รวมทั้งหมดแล้วมันไม่ดีหรอกความเกิดนี่แหละเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความแก่ด้วยก็เป็นความทุกข์ความแก่เนี่ยบางคนจะคิดว่าฉันจากอายุ70ไป80นี่ฉันแก่แล้วโอ้หรือ50มา60ฉันก็แก่แล้วคิดอย่างนั้นจะช้าเกินไปท่านฟังเพราะว่าความแก่เนี่ยท่านให้ความหมายเอาไว้ที่เราต้องเจาะลึกลงไปนะความเกิดคือการที่ออกจากครรภ์ใช่ไหมการมีขึ้นการได้อายตนะในอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายในประเภทของสัตว์นั้นๆเอาทีนี้พอมาความแก่เนี่ยท่านให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงการแก่รอบแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายการสิ้นไปรอบหนึ่งรอบหนึ่งการเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยการเคลื่อนการจุติพวกนี้คือลักษณะของความแก่เด็กจากอายุ1ขวบวนแก่รอบไป1รอบเราก็เรียกว่า2ขวบอันนี้คือความแก่แล้วครรภ์ตั้งขึ้นนี่จาก10สัปดาห์มา30สัปดาห์อันนั้นก็เรียกว่าครรภ์แก่แล้วยังเรียกใช้คำว่าแก่คือมันสิ้นไปรอบ1รอบ1ไอ้ความแก่ที่ว่าสิ้นไปรอบ1รอบ1นี่แหละคือเพราะว่ามันหมดไปแล้วค่อยๆหมดไปเรื่อยๆค่อยๆหมดไปเรื่อยๆเหมือนเชื้อของเทียนเชื้อของไฟที่มันค่อยหมดลงหมดลงเนี่ยนั่นคือแก่รอบลงลดลงลดลงความแก่ก็เป็นทุกข์ตั้งหวังทำไมถึงเป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมไงทุกข์เนี่ยคือสภาวะที่ทนอยู่ได้ยากความหมายของทุกข์เนี่ยคือทนได้ยากทนอยู่ให้มันอยู่อย่างเดิมโดยไม่แก่รอบไม่เปลี่ยนรอบเนี่ยมันไม่ได้ท่านจึงเรียกสภาวะที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั่นน่ะเรียกว่าทุกข์เจาะจงลงมาในที่นี้คือความแก่เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่คือความจริงนะทุกฝั่งความจริงบางคนก็จะเอาครีมมาทากันแก่เอาไปทำสวยมาย้อนความแก่ดาราเนี่ยดูแลตัวเองดีๆกินโคโลเจนกินอาหารออกกำลังกายนั่นนี่ก็บอกความแก่ทำอะไรเธอไม่ได้โตนั่นคือพูดเอาใจกันเฉยๆท่านฟังเป็นของหลอกเอาไว้แต่ความจริงคือมันแก่รอบลงทุกวันทุกวันตื่นเช้ามาขึ้นมาวันหนึ่งก็แก่ไปแล้ววันหนึ่งอายุผ่านไปปีหนึ่งก็แก่ไปแล้วปีหนึ่งแน่นอนมันแก่ลงแต่ลักษณะของความเสื่อมบางทีมันเห็นได้บางทีมันเห็นไม่ได้ชัดเจนอย่างโลกของเราใบเนี้ยภูเขาท้องฟ้าต้นไม้อย่างเงี้ยบางคนบอกว่าโอ้เนี่ยตั้งอยู่ตรงานอย่างภูเขาหินไม่แปรเปลี่ยนไปแต่มันก็เปลี่ยนยุทธ์ฟังเปลี่ยนทีละน้อยละน้อยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีเราสังเกตเห็นได้ยากแต่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมีความสิ้นไปรอบหนึ่งแน่นอนรอบนั้นอาจจะช้าหรือจะเร็วอาจจะเห็นได้ชัดหรือง่ายแต่ความจริงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทนสภาพเดิมอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นมีแล้วนั่นคือทุกข์ความแก่ลงความสิ้นไปรอบหนึ่งรอบหนึ่งจึงเป็นความทุกข์มันมีอยู่ความจริงมันเป็นอย่างนี้เห็นความจริงในเรื่องของทุกขอริยสัจข้อที่สองเรื่องความแก่เป็นอย่างนี้อย่างเรื่องความตายบางทีก็จะให้พิจารณาถึงเรื่องความเจ็บด้วยความเจ็บมันก็มีแทรกอยู่ในการเกิดนั่นแหละมีแทรกในความแก่นั่นแหละมีแทรกอยู่ในความตายนั่นแหละที่ว่าความตายเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่ไม่ใช่ทุกข์ของคนที่ต้องมาจัดงานศพไม่ใช่ทุกข์ของสัปเหร่อที่ว่าดึกดื่นเที่ยงคืนก็ต้องมาคอยเผาศพพลิกศพแต่เป็นความทุกข์ของคนที่จะตายนั่นนะอย่างคนที่จะตายบางคนเนี่ยโอ้กลัวกลัวกลัวกลัวว่าจะตายแล้วจะไปไหนยังไงยังไง กังวลใจนั่นนี่อันนี้มันให้ความทุกข์ละมันให้ความไม่สบายใจนั่นคือความตายนี่เป็นทุกข์ทุกตรงที่สองที่ว่าจะต้องสูญเสียความสุขต่างๆที่จะมีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดความสุขในโลกนี้คุณมีอะไรบ้างไปกินอาหารอะไรเงินมรดกนั่นนี่มีสิ่งของอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอความตายเข้าแทรกแซงปุ๊บนี่ความสุขที่เกิดจากเดินทางนั่นนี่กินอาหารอร่อยมีของสิ่งนั้นสิ่งนี้พวกนี้หายไปหมดเลยความสุขเนี่ยมันหายไปเลยเอาก็พลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจมันก็เป็นความทุกข์ไงความทุกข์ของผู้ที่จะตายเองนั่นน่ะหรือผู้ที่ตายไปแล้วนั่นน่ะมันจึงมีเป็นแบบนี้นี่คือความตายเป็นความทุกข์ในหัวข้ออื่นที่พูดถึงความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจพวกนี้เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเราก็ต้องมาดูเรื่องของเวทนาทุกฝั่งที่บอกว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่ความยึดถือในขันธ์5นี่รูปนี่คือกายของเราธาตุ4ดินน้ำไฟลมบางคนก็จะบอกเอ้ยกายของใจความสุขดีนะจะไปกินนั่นนี่ได้อะไรได้เดินทางดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อะไรได้ใช่อยู่ทุกมันมีไหมล่ะเราใคร่ครวญดูให้ดีเอาดูความจริงข้อนี้ด้วยอย่าเห็นแต่มองดูด้านเดียวมันมีหลายด้านด้านที่เป็นทุกข์น่ะเห็นไหมถ้ามีด้านที่เป็นทุกข์ก็มีด้านที่เป็นสุขก็มีแล้วจะบอกว่านี้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขพูดได้ไม่เต็มปากหรอกท่านฟังลบคูณบวกมันจะได้บวกได้ยังไงลบคูณบวกยังไงก็ได้ลบสิ่งไหนที่มันมีความไม่ดีอยู่มารวมทำอยู่ด้วยกันกับความดีสิ่งนั้นยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นมาเพราะมันมีความไม่ดีนั้นมีความทุกข์นั้นปนเชื้อมาอยู่ในนั้นมันไม่บริสุทธิ์มันไม่บริบูรณ์ถ้าเรามีสุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราบอกเออเราจะไม่สูญเสียสุขเวทนานี้ไปเลยมันเป็นไหมล่ะมันไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสุขเวทนามาอาศัยเหตุปัจจัยมันจึงเกิดถ้าเหตุปัจจัยของสุขเวทนาที่เกิดนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นสุขเวทนานั้นก็จะดับไปหายไปนั่นก็จะกลายเป็นความพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจมันก็เป็นทุกข์อีกถ้าจะบอกว่าสุขเวทนาให้สุขอย่างเดียวมันไม่เป็นทุกข์เลยคุณพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้ามันหายไปเมื่อไหร่นั้นเป็นทุกข์ทันทีมันจึงมีทุกข์ติดมาด้วยต้องมองให้ครบรอบทุกด้านนะมองให้ครบรอบทุกด้านความจริงนี่คือความจริงนี่คือสัจจะสัจจะใครครวญดูว่าเวทนาที่เป็นสุขนั้นก็เป็นทุกข์ทุกข์ตรงที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงหายไปได้ดับไปได้เวทนาที่เป็นทุกข์ก็เหมือนกันเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็เหมือนกันความประสบกับสิ่งที่น่าพอใจเป็นสุขเวทนาให้ทุกข์ได้ก็ตรงที่ว่าเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจนั้นนั่นน่ะไปได้เห็นดูพิจารณาดูว่ากองแห่งความรู้สึกคือเวทนากองนี้ถ้าเรามีความยึดถือในกองนี้กองนี้ทั้งกองเป็นทุกข์ให้เราได้ทั้งกองรูปด้วยรูปนี่คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกายของเรานี่แหละกองสัญญาด้วยคือความคิดนึกต่างๆนั่นนี่ความหมายรู้คิดเรื่องนั้นทำเรื่องนี้เป็นทั้งกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารหรือแม้แต่การที่เราไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณการรับรู้คือวิญญาณนั้นก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยตัวอย่างคนมีหูหูมันยังดีอยู่ยังไม่เสื่อมเสียไปก็มีการรับรู้คือวิญญาณทางหูเอาแต่บางคนหูหนวกหูหนวกวิญญาณมันก็หายไปแล้วดับไปแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้ไหนไหนในเสียงทำไมเพราะหูมันไม่มีถ้ามีหูมีเสียงนี่สิจึงจะเกิดโสตวิญญาณแต่ถ้ามีเสียงแต่ไม่มีหูโสตวิญญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้หูนี่มันคืออะไรมันคือกายของเราไงกายของเราถ้ามีวิญญาณอันไปปราดแล้วคือไม่มีวิญญาณคือไม่มีการรับรู้เอาทำไมกายของเราจะไม่มีการรับรู้ได้เขาก็กลายมันเสียถึงคนตาบอดตาเสียคุณจะไม่มีจักษุวิญญาณก็ไม่ได้คุณหูบอดหูหนวกคุณจะไปมีโสตวิญญาณก็ไม่ได้ตาเสียหูหนวกแล้วถ้าลิ้นมีปัญหาอีกจมูกก็มีปัญหา สัมผัสทางกายก็มีปัญหาเนี่ยกายนี้นี่เปรียบเหมือนกับมีวิญญาณไปปราแล้วรับรู้อะไรเนี่ยไม่ได้เลยตาบอดหูหนวกกายสัมผัสอะไรไม่ได้เป็นยังไงยิ่งถ้าขยับอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะกายสังขารนี่ก็เงียบไปเลยเนี่ยกล้ามเนื้ออะไรกระตุกกระดิกไม่ได้เนี่ยเราก็เรียกว่ากายนี้เนี่ยไม่มีวิญญาณคือไม่มีการรับรู้สกิดก็ไม่รับรู้ไม่ตอบสนองเพราะว่าเหมือนกับร่างกายมันพังไปด้วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจะมามีการตอบสนองขยับกล้ามเนื้ออะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่ามีการรับรู้มันหายไปแล้วมีวิญญาณไปปราแล้ววิญญาณนั้นน่ะก็อาศัยเหตุปัจจัยไงท่านฟังมันจึงเป็นความทุกข์เกิดขึ้นได้ดับลงได้ตามอะไรตามที่ว่าถ้ามีนามรูปไหมล่ะในที่นี้คือเสียงคือหูมีนามรูปไหมล่ะในที่นี้คือกลิ่นคือจมูกนี่ถ้ามีรูปตรงนี้ถ้ามีนามนามในที่นี้คือกรรมนามในที่นี้คือไออุ่นคือกรรมคืออินทรีย์ที่มันจะทำให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมารับรู้ได้เนี่ยถ้ามันไม่มีไม่ได้มันก็เกิดวิญญาณไม่ได้ขันธ์ 5ตัวฝังเป็นความทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์นี้ตัวฝังเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเราท่านตรัสรู้ไม่ใช่รู้เฉยๆไม่ใช่รู้ธรรมดาธรรมดาแต่ว่ารู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ความจริงที่ว่าเราบอกว่าเป็นความสุขเป็นความสุขแต่รู้ความจริงในความที่ว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นความทุกข์มีความเข้าใจข้อที่หนึ่งนี้นั้นแค่นั้นแหละท่านฟังเอ้ยมันเป็นปัญญาเกิดขึ้นแล้วคนที่จะมาเห็นสุขว่าเป็นทุกข์ได้เนี่ยต้องใช้ปัญญาอย่างมากนะปัญญาอย่างมากนี่ปัญญาอันยิ่งนะคืออภิญญาอย่างหมายถึงความที่เราจะต้องมาเข้าใจให้มันถูกให้มันตรงให้มันดีให้มันได้โอเคว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์เนี่ยมันไม่ใช่แฮปปี้จริงๆนะมันเป็นมิเซอราเบิลนะมันเป็นความทุกข์ความทุกข์ความที่จะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะตามมานี่ต้องใช้ปัญญาแล้วในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้นี่ความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์นี้ที่ว่าต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่ามันทุกข์จริงๆมันไม่ใช่ความสุขนี่มันอาศัยอะไรมันจึงมาเป็นความทุกข์ของเราได้เพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมาเป็นความทุกข์ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปสนใจรับรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกฝั่งในโลกนี้เนี่ยนะอย่างเช่นสิ่งบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ในขั้วโลกหนึ่งด้านหนึ่งของโลกเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอะไรสิ่งนั้นไม่ได้จะมาเป็นความสุขไม่ได้จะมาเป็นความทุกข์ในชีวิตของเราแล้วทำไมเฉพาะบางสิ่งเท่านั้นที่มันจะมาเป็นความสุขมันจะมาเป็นความทุกข์ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ก็ได้หรือรถยนต์อย่างนี้ก็ได้รถคันนี้แหมฉันชอบจริงๆเลยถ้าคุณไม่ได้ชอบรถกระบะไม่ได้ชอบรถสิบล้อไม่ได้ชอบรถแท็กเตอร์รถไถรถไต่รถอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งนั้นเราไม่ได้สนอยู่แล้วเราไม่ได้ว่าจะอยากได้หรือจะไม่อยากได้ยังไงมันก็อยู่ตามเรื่องของมันจะไม่ได้สนแต่ถ้าเราชอบสิ่งไหนเช่นชอบรถเก๋งเช่นชอบรถยี่ห้อนี้เช่นชอบโทรศัพท์มือถือแบบนี้เออสิ่งนั้นเราใจเข้าไปใส่เจาะจงพิ่งพิจารณาดูไว้ฉันจะทำยังไงให้มันได้มันมาหรือถ้าได้มันมาแล้วโอ๊ยตกแตกก็เสียใจรถถูกขูดก็เศร้าใจรถหายนี่ยิ่งทุกข์ใจแต่พอรถคนอื่นหายเราไม่ได้แคร์เอาทำไมบางอย่างเท่านั้นที่มันมามีผลกระทบให้เป็นความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเราได้เนี่ยจุดนี้บทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยมีความรัดกลุ่มรอบครอบไม่ละหลวมในข้อที่บอกว่าเออนี่คือทุกข์นี่คือทุกข์เนี่ยกล่าวโดยย่อขันคือกองที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนี่แหละเป็นทุกข์กองอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือขันห้าไงกองของรูปคือสิ่งที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวก๊าซสิ่งที่จับต้องได้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันเข้าเป็นกองเราเรียกว่ากองรูปหรือว่ารูปขันธ์สิ่งที่ว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นผ่านทางตาทางหู ภายในภายนอกหยาบละเอียดพวกนี้เราเรียกว่าความรู้สึกรวมเรียกว่าเป็นเวทนาคือเวทนาขันธ์ยังมีสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ห้ากองนี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคืออุปาทานเนี่ยได้อุปาทานเนี่ยมันอาศัยอะไรเกิดคำตอบของคำถามนี้ก็คือตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานคือความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ไม่รูปก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรืออย่างใดอย่างหนึ่งตัณหาทั้งฝั่งจึงเป็นเหตุเกิดของความทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากความทยานอยากทำให้เกิดความยึดถือคืออุปาทานในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นรถประเภทนั้นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อนี้รุ่นนี้สีนี้แต่ถ้าเป็นสีอื่นรุ่นอื่นรถแบบอื่นฉันไม่ได้แคร์เพราะฉันไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจไม่ได้ไปยึดถือมันไม่เป็นความทุกข์ของเราเลยนะรถคนอื่นจะพังบ้านเมืองนั่นนี้ก็จะมีปัญหายังไงเราไม่ได้แคร์ไม่ได้รู้ด้วยไม่ได้สนใจไม่ได้ทุกข์ว่างั้นเถอะทำไมคุณถึงไม่แคร์ไม่รู้ไม่สนใจไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้ไปยึดถือในสิ่งนั้นแล้วทำไมคุณไม่ยึดถือในสิ่งนั้นคุณไม่ได้มีตัณหาตัณหามีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจึงจะเป็นความทุกข์ของเราความจริงอันประเสริฐอย่างที่สองที่ว่าเป็นเหตุเกิดของความทุกข์นั้นน่ะจึงใส่รายละเอียดไว้ว่าคือตัณหาตัณหานี้ใดอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดใหม่อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่แหละคือเหตุเกิดของความทุกข์ถ้าไม่มีตัณหาในสิ่งใดสิ่งนั้นจะไม่มาเป็นความทุกข์ถ้ามีตัณหาในสิ่งใดสิ่งนั้นจะมาเป็นความทุกข์ตัณหานั้นมีคุณสมบัติอยู่3อย่างท่านกำหนดไว้ชัดเจนในที่นี้หนึ่งถ้าไม่มีการเกิดอีกลักษณะการเกิดนี้มาได้ยังไงก็พอมีตัณหาใช่ไหมมันจะทำให้มีอุปาทานคือความยึดถืออย่างเรากำลังเจริญธรรมานุสตินั้นท่านฟังใครครวญพิจารณามาในธรรมะเนี่ยให้คิดเลยคิดใครครวญขึ้นลงซ้ายขวาทั้งลึกและกว้างลงไปในธรรมะสิ่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้คือในหัวข้อทุกขสมุทัยรายละเอียดลงมาคือเรื่องของตัณหาคุณสมบัติข้อแรกในการเกิดทำไมเกิดได้พอมีตัณหาก็จะมีอุปาทานคือความยึดถือเพราะมีความยึดถือเป็นเหตุจึงมีภพคือความเป็นสภาวะขึ้นมาพอมีความเป็นสภาวะขึ้นมานั่นแหละจึงทำให้เกิดมีการเกิดคือชาติชาติเนี่ยหมายถึงการเกิดพอมีความเกิดแล้วมันก้าวลงไปได้ในอะไรในขันห้าเนี่ยทุกอย่างทุกฟังความคิดนึกไอเดียสใดไอเดียสหนึ่งระบบอุดมการณ์แผนงานตั้งเป้าหมายในชีวิตอันใดหนึ่งตอนนั้นเนี่ยสัญญาสังขารรูปเป็นขันเป็นกองที่ทำให้เกิดความยึดถือได้ทั้งนั้นจึงทำให้มีการเกิดใหม่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นตัวตนขึ้นมาประกอบคุณสมบัติข้อที่สองนั้นคือความกำหนัดเพลิดเพลินความกำหนัดเพลิดเพลินคืออะไรท่านฟังความกำหนัดนี่คือความยินดีลุ่มหลงเผลอไปเพลินไปเผลอไปเพลินไปนี่เป็นยังไงเผลอไปเพลินไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รับรู้นะท่านฟังบางคนจะเข้าใจสับสนกันฉันก็ชอบสิ่งนี้ฉันก็รู้อยู่ฉันก็ชอบกินสิ่งนี้ฉันก็ชอบไปที่นี่ฉันก็ชอบใช้ของอันนี้ไอ้ที่ว่าชอบเนี่ยคือเวทนาใช่ไหมคุณรู้ว่าคุณชอบนี่คือคุณมีวิญญาณใช่ไหมล่ะคุณมีวิญญาณคุณมีเวทนาอันนั้นมันขันธ์ห้าเอาตัณหามันก็คืบคลายไม่ได้มันก็ถูกอยู่แล้วเพลินไปได้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วลุ่มหลงไปได้กำหนัดยินดีพอใจเพลิดเพลินไปได้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่มีในความเพลินสิ่งที่ไม่มีในความกำหนัดเนี่ยคือสติสติคือการระลึกได้ระลึกได้ไม่ใช่รับรู้ทั้งฝั่งต้องแยกกันดีๆรับรู้คือวิญญาณเพลิดเพลินนั้นคือกาม ความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานท่านว่าไว้เป็นกามุปาทานคือความยึดถือยินดีพอใจรักใคร่ไปในทางกามสิ่งที่ไม่มีนั้นคือสติสติก็จึงเป็นอย่างหนึ่งกามความเพลินก็เป็นอย่างหนึ่งการรับรู้คือวิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนในการทำหน้าที่และไม่เหมือนในกิจที่ควรจะต้องทำกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันแต่ว่าลักษณะที่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าวิญญาณคือการรับรู้เราจะรับรู้ว่าไอ้นี่มีเสียงคนพูดนะรับรู้ว่านี่มีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมในการรับรู้คือวิญญาณเราจะพอใจหรือไม่พอใจในมันกำหนัดหรือขยะแขยงในมันนั่นคือความเพลินนั่นคือตัณหาเราจะมามีสติระลึกได้หรือเผลอเพลินไปนั่นคือสติมันคนละอย่างกันลักษณะความเพลินความกำหนัดความยินดีที่จะเกิดขึ้นในอารมณ์ความรู้สึกเรื่องราวต่างๆได้เนี่ยที่เป็นตัณหาเนี่ยท่านแจกแจงไว้ว่ามีอยู่3อย่างคือกามตัณหาคือความทะยานอยากที่จะได้ในทางกามคือความเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายคืออยากได้มาเป็นของตัวอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งอยากได้อาหารอยากได้ที่พักอยากได้ปัจจัย4ความอยากเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันกับการได้มาทุกฝั่งเพราะว่าการได้มานั้นคือคุณมีวัตถุกามใช่ไหมล่ะเอาอย่างเช่นว่าถ้าเราอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้ตำแหน่งคุณมีกามตัณหาแล้วนะแต่คุณยังไม่มีรถอ่ะยังไม่มีบ้านวัตถุกามประเภทนั้นยังไม่ได้มาเป็นของเราเนี่ยแต่การมาตัณหามันเกิดขึ้นก่อนแล้วเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วอยากได้รถคันนั้นอยากได้บ้านหลังนั้นอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นแต่เรายังไม่ได้เนี่ยการที่ยังไม่ได้นี่คือยังไม่ได้เป็นวัตถุกามมาครอบครองเป็นดวงตัวแต่วัตถุกามก็เกิดมีแล้วล่ะอยู่เป็นของคนอื่นคิดดูวัตถุของคนอื่นน่ะจิตเรายังก้าวลงไปได้อ่ะไปยึดถือได้เป็นการเกิดได้อ่ะว่านั่นนั่นนั่นนั่นอยากได้แบบนั้นนั้นนั้นนั้นโอ้ดีดีดีแต่ที่สิ่งนั้นยังไม่ได้เป็นของเราในความที่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าในความที่ว่าคุณซื้อของมาอะไรมายังไม่ได้ซื้อเลยด้วยซ้ำแค่เห็นแล้วในวัตถุกรรมที่ไม่ได้เป็นของตัวเองนั้นความเกิดมันยังก้าวลงไปได้คิดดูแล้วกันกามตัณหามันยังเกิดขึ้นได้ในสิ่งนั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าจะต้องมาขวายคว้ามันต้องได้มันมากามตัณหานี่เกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นแล้วแม้แต่ในสิ่งที่ว่าไม่ได้เป็นของเราเองนั้นก็ตามแม้ในวัตถุกรรมที่เรายังไม่ได้มาครอบครองนั้นด้วยซ้ำก็ตามตัณหามันคลืบคลานยืดยาวยึดโยงไปได้เป็นเรือข่ายผูกจิตของเราให้ติดไว้กับสิ่งนั้นนอนเนี่ยก็คิดว่าจะทำยังไงให้ได้สิ่งนั้นมากามตัณหาเนี่ยก็ยังต่อไปอีกถึงภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นกามตัณหานี่คืออยากได้ใช่ไหมอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นวัตถุกามแต่ตอนที่วัตถุกามนั้นเรายังไม่ได้มานะกามตัณหานี่ไปแล้วยึดถือแล้วทีนี้ภาวะตัณหานี่คือความอยากมีความอยากเป็นคืออยากเป็นอย่างนั้นคือที่พูดว่ามีมันก็คือได้นั่นแหละเอาไหมมีก็ได้นี่แยกไปเป็นส่วนของกามตัณหาจะเป็นอย่างนั้นนี่คือภาวะตัณหาเช่นฉันจะเป็นนายพลฉันจะเป็นเจ้านายฉันจะเป็นentrepreneurฉันจะเป็นเศรษฐีฉันจะเป็นคนขับรถฉันจะเป็นสิ่งนั้นฉันจะเป็นสิ่งนี้ไอ้ความอยากเป็นนี่แหละมันคือเป็นสภาวะขึ้นมาตื่นจึงเรียกว่าเป็นภาวะตัณหาภาวะตัณหาคืออยากเป็นอย่างเช่นว่าอยากมีบ้านเอานั่นคือได้วัตถุกามมาต่อไปพอมีบ้านแล้วอยากมีเทวดามาคุ้มครองดูแลรักษาบ้านนั่นอยากมีแต่พออยากได้อยากมีแล้วต่อไปอยากเป็นเทวดาขึ้นมาเองนี่หนึ่งอยากเป็นลักษณะสภาวะที่อยากเป็นนั้นน่ะนั่นคือภาวะตัณหานอกจากภาวะตัณหาคือความอยากเป็นยังมีวิภวตัณหาคือความไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยถ้าจะพูดให้มันถูกหลักไวยากรณ์ดูฟัง ก็คืออยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าคุณไม่อยากเป็นคนแก่คุณไม่อยากเป็นคนเจ็บไข้ไม่อยากเป็นสัตว์นรกความไม่อยากเป็นนั่นน่ะคือวิภวตัณหาก็คืออยากเหมือนกันนั่นแหละแต่อยากในทางตรงกันข้ามอยากที่จะไม่ได้สิ่งนั้นมาความไม่อยากนั้นฟังให้ดีก็คือความอยากที่จะไม่ได้สิ่งนั้นมาอยู่เรากำลังเจริญธรรมานุสตินะเจริญธรรมานุสติใคร่ครวญมาเจาะลึกลงไปในแต่ละข้อหัวข้อที่เรากำลังใคร่ครวญพิจารณาอยู่นี้คืออริยสัจ4เอาบทแห่งธรรมะบทแรกที่ท่านประกาศไว้เนี่ยมาใคร่ครวญพิจารณาให้มันเข้าสู่ไปในใจอันดับแรกเราใคร่ครวญพิจารณามาในเรื่องความทุกข์หัวข้อนี้ความเกิดความแก่ความตายเป็นต้นขันธ์5เป็นที่สุดหัวข้อที่2เรากำลังพิจารณานั้นคือเหตุให้เกิดของความทุกข์ท่านทิ้งติ่งต่อเนื่องมาคืออุปาทานในเรื่องของทุกข์ใช่ไหมเหตุที่มันให้เกิดอุปาทานคือสมุทัยรายละเอียดในข้อนี้คือตัณหาเจาะลึกลงไปคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความดับไม่เหลือของทุกข์ตรงนั้นคือหัวข้อที่3ที่เรากำลังพิจารณาในที่นี้ความดับไม่เหลือของความทุกข์นั้นคือความดับไม่เหลือของตัณหานั่นเองทุกข์กับสมุทัยเนี่ยมันต้องอาศัยกันมันจึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้อย่างเช่นเราจะมาลองคิดดูถึงเรื่องราวบางอย่างที่เราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจไม่ได้จะมาเป็นปัญหากับเราอย่างเงี้ยเช่นเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองในแอฟริกาในอเมริกาใต้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจหรือแม้แต่งานก่อสร้างเอาเราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอย่างเงี้ยแล้วถ้าตรงนั้นมันจะเกิดมีอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นเราก็ไม่ได้มีความอยากในสิ่งนั้นด้วยซ้ำเราไม่มีตัณหาเราไม่มีความทุกข์ในสิ่งนั้นเพราะตัณหาไม่มีทุกข์มันก็ไม่เป็นหรือรถอย่างเงี้ยเอ้าคุณชอบรถเก๋งคุณชอบรถไฟฟ้าคุณชอบรถประเภทนี้ประเภทนี้แต่คุณไม่ได้จะใส่ใจในเรื่องรถบรรทุกอะรถ10ล้อรถขุดรถไถเราไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเราก็ไม่มีความทุกข์ในเรื่องนั้นเราไม่ได้จะแคร์เราจะไม่ได้จะมีความอยากในสิ่งนั้นเราก็ไม่ทุกข์ในเรื่องนั้นว่ามันจะมีจะเป็นเมื่อไรรุ่นใหม่มันจะออกเราไม่ได้คิดถึงเลยไม่ได้แคร์เลยมันจึงเป็นความดับไงท่านฟังทั้งที่ว่าไม่ได้ว่าจะอยากได้หรือไม่ได้ว่าจะไม่อยากได้มันด้วยซ้ำคือแบบว่าคือมันไปเลยของมันคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยคือไม่ใช่ว่าฉันงานก่อสร้างเนี่ยฉันไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจใช่ไหมแต่บางทีมันก็เกลียดด้วยซ้ำไม่ชอบด้วยซ้ำเอาถ้าเกลียดไม่ชอบนี่เป็นวิภวตัณหานะมันยังคล้องกันอยู่แต่ถ้าไม่ได้มีวิภวตัณหาด้วยไม่ใช่ว่าจะเกลียดหรือว่าจะไม่ชอบแต่คือไม่ได้สนใจเลยคือวางไปเลยนี่แหละคือนิโรธนี่คือความจริงเงินประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของความทุกข์นั่นคือความจางคลายความดับไปความลดลงน้อยลงน้อยลงจนไม่มีเหลือของตัณหาความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อยความไม่เป็นที่อะไรของเจ้าตัณหาคือไม่มีเลยไม่ใช่แม้แต่จะเหลือว่าฉันไม่อยากได้มันก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอยู่แล้วไม่ได้ใส่ใจไปในมันมีการรับรู้อยู่ไหมว่างานก่อสร้างก็มีรับรู้อยู่รับรู้อยู่ไหมว่าประเทศนั้นก็มีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็รับรู้อยู่แต่ว่าไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจพูดง่ายๆก็คือไม่ได้มีตัณหาสิ่งนั้นจึงไม่ได้เป็นความทุกข์มีวิญญาณไหมวิญญาณคือการรับรู้ก็รับรู้สิรับรู้เรื่องราวตรงนั้นรับรู้เทคโนโลยีนั้นมีการรับรู้อยู่แต่ตัณหาพอมันไม่คืบคลานไปความทุกข์ไม่เกิดเลยท่านฟังนี่เราเห็นได้เลยนิพพานเนี่ยเห็นได้ในปัจจุบันเลยในสิ่งที่เราไม่ได้ไปทุกข์มันอยู่ในนั้นอยู่แล้วเราเห็นได้เลยเรารับรู้ได้เลยแต่การรับรู้นั้นไม่ชัดเจนหรอกเพราะว่าถ้าจิตใจของเรายังมีตัณหาอวิชชากิเลสอยู่เนี่ยจะยุเราแบบซิมูเลตขึ้นมาได้ทดลองได้ดูว่าสิ่งนั้นเนี่ยฉันไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจฉันก็เลยไม่ไปทุกข์กับมันนี่คือป้าคิดเอาใครคุรณาได้อยู่แต่การรับรู้คือวิญญาณนั้นเนี่ยไม่ชัดเจนไรเพราะวิญญาณของเรานี่มันถูกครอบงำ รัดรึงห่อหุ้มปกปิดเอาไว้รัดรึงไว้ด้วยตัณหาห่อหุ้มปกปิดเอาไว้ด้วยอวิชชาวิญญาณที่ไปรับรู้ความที่มันนิโรธความที่มันดับไปนั่นน่ะก็ได้อยู่ระดับหนึ่งนะฟังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแต่พอได้อยู่พอได้อยู่ท่านจึงบอกถึงความจริงในข้อที่4ไว้ว่าหนทางข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความดับทุกข์ที่จะทำให้ละตัณหาไว้ได้เนี่ยนี่เป็นความจริงอีกอันหนึ่งนั่นคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นองค์ประกอบที่ประเสริฐ8อย่างทำไมถึงประเสริฐเอาคำนี้ก่อนเป็นอริยมรรคที่ประเสริฐเนี่ยเพราะว่าไม่เนื่องด้วยอาทยาไม่เนื่องด้วยศาสตรานี่ข้อที่หนึ่งอะไรก็ตามที่ยังเนื่องด้วยศาสตราอาทยาศาสตรานี่คือต้องเอาอาวุธมาบังคับลงมือลงไม้ใช้ขอเกี่ยวใช้อาวุธสับใช้ปืนยิงนี่คือบังคับขู่เข็นสัตว์บ้างคนบ้างเพื่อให้เขาทำเอานี่คืออาญาแต่ถ้ายังไม่ลงมือขู่เฉยๆขู่นะว่าถ้าไม่ทำนี่จะต้องถูกประหารถ้าไม่ทำจะต้องถูกปรับแต่คอกมันบ้างด่ามันบ้างนี่คือลักษณะของใช้อาญาซึ่งอาญาบางทีก็ไม่มีจริงด้วยซ้ำแต่ก็ด่ากันก็ว่ากันใช้อาทยากันทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีการใช้อาทยาการใช้ศาสตราเนี่ยมันไม่ประเสริฐตำฝังมันเป็นของพวกคนต่ำบาร์บาเรียนนะคนที่แบบคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ต้องบังคับกันนะด้วยอาทยาก็คือกฎหมายนั่นแหละด้วยศาสตราก็คือระบบความยุติธรรมนั่นแหละที่ผมบอกยุติธรรมยุติธรรมเนี่ยให้มันยุติด้วยอะไรก็แบบป่าเถื่อนนี่แหละมันก็ว่าป่าเถื่อนมากหรือป่าเถื่อนน้อยเท่านั้นเองถ้าป่าเถื่อนมากหน่อยก็สมัยที่ยังไม่มีกฎหมายบ้านเมืองลงมือกันเลยถ้าป่าเถื่อนน้อยหน่อยก็อย่างสมัยปัจจุบันมีกฎหมายกฎหมายเป็นประชาธิปไตยกฎหมายไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ป่าเถื่อนคือกันเพราะมันไม่ประเสริฐไงเป็นของปุถุชนเป็นของที่แบบว่าไม่งามเพราะยังมีการบังคับด้วยการลงอาญาต่างๆแต่สมัยที่ประเสริฐจริงๆนะไม่มีความป่าเถื่อนเลยนะกฎมีอยู่แค่5ข้อจริงๆนะฟังนั่นคือเรื่องศีล5ศีล5เนี่ยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่ได้ว่ามันลงอาญาว่าเอาถ้าคุณไม่ทำศีล5เนี่ยฉันจะเฉาะหัวคุณฉันจะปรับคุณเท่านี้ฉันจะลงโทษคุณไม่มีด้วยซ้ำนะเพราะเราจะบอกว่าเป็นอาญาเป็นศาสตราเนี่ยไม่ได้ก็มันมีแค่นี้จริงๆนี่คือประเสริฐจริงๆไม่ใช่ป่าเถื่อนไม่ต้องมาบังคับกันแต่ด้วยความจริงอันประเสริฐในข้อที่4เรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหานี้ให้ได้นี่มีองค์ประกอบอยู่8อย่างได้แก่อริยมรรคมีองค์8เจาะลึกลงไปในอริยอีกใครกลืนเข้าไปจี้จ่อลงไปพิจารณาลงไปสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีอะไรมี2อย่าง2อย่างยังไงสองอย่างชนิดเนื่องด้วยโลกอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยของหนักอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยบุญด้วยบาปอยู่เช่นบุญมีบาปมีการให้ทานมีพวกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิชนิดที่ยังเป็นโลกิยะอย่างที่สองสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตระคือเหนือโลกแล้วคือการมารู้ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนี้นั่นแหละเป็นความจริงชนิดที่เหนือโลกขึ้นไปสัมมาสังกัปปะล่ะสัมมาสังกัปปะก็แยกเป็น3อย่างคือความดําริที่มันจะละกิเลสได้ความดําริที่มันจะสลัดจิตของเราให้มันปลดแอกออกจากเจ้าตัณหาได้สัมมาเนี่ยหมายถึงนี้ดําริคิดนึกตริตรึกมาในทางไหนที่มันจะปลดล็อกจิตของเราออกจากตัณหาวิชาได้คุณต้องดําริต้องคิดมาในทางที่จะไม่เบียดเบียนความดำริคิดมาในทางที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามไม่เป็นไปในทางพยาบาทสามอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะยังมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่คือทางกายทางวาจายังมีสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ คือในทางจิตสัมมาวายามะนี่คือการละสิ่งที่เป็นอกุศลการทำให้มากตั้งไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นกุศลสัมมาสตินี่คือสติปัฏฐานทั้ง4การเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมใช้กายเวทนาจิตหรือธรรมตั้งจิตก็ให้มีการระลึกได้สติไม่ใช่วิญญาณสติไม่ใช่ความเพลินสติคือการระลึกได้ยังมีสัมมาสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวแยกแจกแจงมาเป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ในฌาน1เจาะลึกลงไปใคร่ครวญลงไปมีอะไรโอ้มีความคิดนึกวิตกวิจารมีปีติสุขอยู่ที่ไหนแต่ปลายผมจนถึงพื้นฐานไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติอันเกิดจากวิตกวิจารจะไม่ถูกต้องไม่มีเลยโอ้นี่คือสมาธิในอริยสัจ4ทั้ง4ข้อเลยมาตั้งแต่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเนี่ยใครควรต่อลงไปอีกทำฝังทำหน้าที่ที่ต้องทำในแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันด้วยนะทุกข์เนี่ยท่านบอกว่าต้องกำหนดรู้วิญญาณเนี่ยเราต้องกำหนดไว้มันอยู่ตรงไหนต้องกำหนดรู้กำหนดรู้นี่คือทำความเข้าใจแยกแยะแจกแจงส่วนเหมือนส่วนต่างส่วนดีส่วนไม่ดีต้องแยกแยะออกต้องรู้จักแจกแจงออกต้องรู้จักทำความเข้าใจนั่นคือกำหนดรู้ท่านว่าไว้สมุทัยคือตัณหาเนี่ยอย่าไปคิดว่าฉันอยากสิฉันอยากมากฉันต้องการมากเนี่ยมันจะได้โอ้ผิดอยากนี่ต้องละมันเสียตัณหานี่ต้องละแต่อย่าไปเข้าใจผิดกับเรื่องของมรรคที่ว่าสัมมาวายามะเอาง่ายๆก็ไม่ทำความเพียรอ่าวนั้นโง่แล้วแต่ความเพียรคือสัมมาวายามะที่มีส่วนของในมรรคเนี่ยยิ่งต้องทำให้มากคุณคิดดูสิว่าเราจะทำยังไงให้มันมีสัมมาวายามะมากๆในขณะเดียวกันอย่าให้ตัณหามันเกิดนี่แหละทุกฝังคือความไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีนะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือถ้าทำไม่ถูกมันจะเป็นมิจฉากิเลสจะพอกปูนเพิ่มขึ้นตัณหาจะหนาขึ้นแต่ถ้าทำถูกมันจะเป็นสัมมาสัมมาคือความที่กิเลสมันจะลดลงตัณหามันจะเบาบางลงอวิชชาจะเปิดเผยตัวออกหลอกออกเบาบางไปนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งอะทำให้แจ้งนี่คือให้มันสว่างขึ้นมาให้มันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาในอริยสัจทั้ง4ข้อที่ทุกข์ต้องเป็นของควรกำหนดรู้ตัณหาต้องเป็นของควรละนิโรธต้องเป็นสิ่งที่ทำให้แจ้งมรรคนี้ต้องทำให้เจริญปัญญาที่เราจะต้องแจกแจงพิจารณาใคร่ควรเป็นธรรมานุสติต่อไปคือว่าเราทำมันได้แล้วหรือยังในแต่ละขั้นในแต่ละข้อในแต่ละจุดในแต่ละประเด็นใครควรพิจารณาสติตั้งไว้เลยท่านฟังนี่คือการเจริญธรรมานุสติในหัวข้อของอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบให้นั่งสมาธิกันไปเลยในวันนี้ปฏิบัติฝึกกันในเรื่องของธรรมานุสติคือการตั้งสติระลึกมาในธรรมะหมวดข้อที่เรายกขึ้นมาเป็นเบื้องต้นนี้คืออริยสัจ4ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีกันอยู่เป็นประจำทุกวันฟังโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโสแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร